بھی میں آیا تو بڑا آپ نے ذکر کیا اور جوش میں آئے اور ابھی وہ مزے سے بیٹھے ہیں. اگر پیچھے دیگے کھول کر اس کا دھواں چھوڑ دیا جائے نا پھر میرا بھاؤ پتا چل جائے کہ کتنے مجھے دیکھنے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں. یہ تو مجھے برسوں کا تجربہ ہے. وہ یہ اسی لیے میں یہ کھانے پینے کے جو حلقے ہیں نا ان کو 100% ہی کامیاب حلقے بولتا ہوں. اس کی حاضری 100% ہی ہوتی ہے, اس میں بڑی یکسوئی رہتی ہے, خوشبو اور خوشبو کے ساتھ کھاتے ہیں. یعنی کہ وہ کچھ طبعی کے لیے بول رہا ہوں خوشبو اور خوشبو, میں بہت یعنی یکسوئی کے ساتھ بڑی مطلب یعنی کہ وہ اہتمام کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. جب کھانے کی ابتدا ہو جاتی ہے نا تو پھر آواز بھی نہیں نکلتی, بولتے بھی نہیں ہے, خاموشی ہو جاتی ہے, خاموشی تاری ہو جاتی ہے اور بالکل یعنی کہ وہ سر خم ہوتا ہے, بازوں کی پشت بھی خم ہو جاتی ہے, بالکل جھک کر بڑے شاید احترام کے ساتھ یا کیا کہیے وہ نکلتے ہیں. باقی دیگر حلقوں میں اس طرح دلچسپی نہیں ہوتی, بلانا پڑتا ہے آئیے آئیے آئیے. اب یہاں اعلان ہوتا ہے کھانا کھا لو اور یہ بےچارے جن کو شاید بولنے کا شوق ہوتا ہے وہ اعلانات کرتے رہتے ہیں کیا باقی ہے کہ تو حاجت نہیں, یہ اعلان کرنے کی حاجت نہیں ہے, کھانے کا وقت ہو گیا ہے اور کھانا کھا لو آپ. مطلب میں نے کہ یہ وقت سے پہلے ہلکے لگ جاتے ہوں گے کھانے کے اور بس آپ کھانا کھلانا شروع کر دیں, جس کو نہیں پتا ہو خوشبو آ جائے گی وہ دوڑتا ہوا پوچھے گا. تو اس کے لیے ہماری مسجد کا مائک استعمال نہ کیا کریں. ہم اگر کیوں بجلی صرف کرتے ہیں یہ تو بےچارے مطلب آپ کی سنتے بھی نہیں ہوں گے, پہلے بھاگ جاتے ہوں گے کھانے پر. تو اس لیے کاش کھانے سے کچھ بے رغبتی ہمارے اندر پیدا ہو, ایسی کوئی صورت پیدا ہو جانا. اور بس یہ ایک ہی صورت ہے اس کی کہ ہم نام کے عاشقان رسول کے بجائے ہم کام کے عاشقان رسول بن جائیں. ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بھوک یاد آ جائے کہ ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ کبھی میں پیٹ بھر کے کھا لیتی ہوں تو مجھے میرے سرتاج انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھوک یاد آ جاتی ہے. تو آپ رونے لگتی تھی کہ یہ کیا ہوا, میرا پیٹ آج بھر گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف دن میں ایک بار کھاتے تھے, دن رات. ہم جس طرح اہتمام کے ساتھ تین وقت کھاتے ہیں نا, کہ ہمارا معمول ہے تین وقت, یعنی کہ سردی چوک جائے, گرمی چوک جائے, بارش چوک جائے, ہوا چاہے مغرب سے چلنے کے بجائے مشرق کی طرف سے چلنا شروع کر دے. ہماری یعنی کہ تین ٹائم جو کھانے کا جو معمول ہے نا وہ نہیں چوکتا. یہ تو ہمارے یہاں کا میں معمول بتا رہا ہوں, بلکہ زمنن لوگ اور یعنی کہ چار بار پانچ بار بھی کھاتے ہیں. جیسے کہ تین ٹائم تو وہ مروجہ کھانا کھاتے ہیں, چاول روٹی پراٹھا پیزا جو بھی ہے, نہیں پیزا سائڈ مطلب سائڈ میں کھاتے ہیں, پراٹھا کھا لیتے ہیں ناشتے میں. اس کے علاوہ جیسے کہ بے وقت پیزا کھا لیں گے تو وہ کباب سموسے یا پیٹیز پیسٹری نمکو کی ویرائٹیز جو ہوتی ہیں سب کے سب مطلب یعنی کہ دھکے مار مار کے قبر کی طرف کھانے والے کو بیچتی ہیں بگاتی ہیں, یعنی ایسے امراض. لیکن یہ لوگ کھاتے ہیں خوب کھاتے ہیں, تو کوئی چار بار کوئی پانچ بار کھاتا ہے اور پھر بولتا ہے میرا میدا خراب ہے. اب یہ بےچارا میدا ربڑ کا تو ہے, ربڑ ہے نا, ربڑ میں گوشت بالکل نرم نرم ہوتا میدا, تو یہ کیا کیا مطلب ہضم کرے گا, چباتے بھی نہیں ہیں. یہ سب مطلب پھر جا کر ظاہر ہے کہ وہ بدہضمیاں گیس اور درد پیٹ میں, تو پھر پیٹ میں شاید رسولیاں بھی پیدا کرتے ہوں گے. یہ دل کے امراض الگ, نالی میں خون میں یہ تقسیم کرتے ہیں بیماریاں. تقریباً 80% بیماریاں جو ہیں یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں, 80%. اور قبض لگ جاتا ہے, القبض و امول امراض, قبض کو یہ قبض ہوئے بیماریوں کی ماں ہے, یہ محاورہ ہے. تو اگر ہم کھانے پر تھوڑا توجہ دیں نا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایک بار کھاتے تھے, اب یہ تو ہم سے برداشت ہونے سے رہا, تو چلو دو ہی بار کھا لے آدمی, چلو تین بار کھا لے نہیں رہا جاتا. حالانکہ بزرگوں کا تو مقولہ ہے کہ جو تین بار کھائے نا اس کو باورچی خانے سے باندھ دو. ایسا ایسا کھاؤ گے ایسا ہری سے تین بار کھاتا ہے تو ہمارے بزرگوں کو بھی برداشت نہیں تین بار کھانا بھی. لیکن چلو ہمارا عرف ہے, اب اس عرف سے تو فائدہ اٹھائے ہوں کہ تین بار دسترخوان سجتا ہے تو رہا نہیں جاتا. سب کھائیں تو کم از کم یعنی کہ اتنا کہ چبائے تو صحیح, چبا کر نرم کر کے اچھی طرح چبائے, خوب چبائے اور پھر اس کو نکلے تاکہ یہ ہضم تو ہو جائے. پیدل چلے کچھ ٹہلتے رہے موقع جب ملے, ٹہلتے ٹہلتے بے شک اپنا ورد وظیفہ پڑھے. تو اس طرح انشاءاللہ شاء اللہ آپ کوشش فرمائیں گے تو بد ہضمی قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ. آزمائش شرط ہے, آزما نہیں. بابا ابھی آپ نے وہ طریقہ بتایا نا کہ اس طرح وہ جاتا کھا پی لے تو وہ وظیفہ پڑھ لے, اس کو ڈر ہے تو وہ ٹھیک ہے ڈٹ کے کھا پی لے اور اس کے بعد پڑھ لے وظیفہ. نہیں تو یہ اب جو وظیفہ یا بتایا گیا تو اس میں یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ زیادہ کھایا کرو, اس کی پذیرائی تو نہیں ہے. کبھی کھا لے تو ٹھیک ہے وظیفہ پڑھ لے, مگر یہ جو بھی علاج ہوتے ہیں یہ یقینی نہیں ہوتے, یقینی علاج نہیں ہوتے, یہ ظنی ہوتے, فائدہ ہو نہ بھی. تو اس لیے اگر آپ وہ کھانے پینے میں احتیاط کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا ہضمہ درست رہے گا, اللہ کرے کہ توفیق مل جائے, پیٹ کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے, کئی بیماریاں چلی جائیں گی اگر ہیں تو, کئی بیماریاں آتی رک جائیں گی, آئیں گی نہیں آپ کے پاس انشاءاللہ. پاپے جو ہوتے ہیں یہ ہلکی غذا یا بھاری غذا ہے؟ اب ڈاکٹر لوگ تو اس کو ہلکی غذا میں شمار کرتے ہیں پاپے اور ڈبل روٹی کو, اور میں تو زیادہ مجھے بھی نہیں چلتے, میری طبیعت کے حساب سے ایک آدھ پیس چل جاتا کبھی کبھی. ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں ہلکی غذا, ڈاکٹر تو آپ کو پتا کہ وہ پتا نہیں ان کو پیٹ کے قفل مدینہ کا پتا ہے یا نہیں ہے. حکمت میں جو ہوتا نا یہ زیادہ اس کو توجہ دیتے ہیں, کھانے پینے کی پرہیزیوں پر یا ڈاکٹروں کی کوئی اس میں کوئی اتفاق رائے سے کوئی ترکیب ہے, اللہ بہتر جانے واللہ اعلم, کہ پرہیزیاں بتاؤ مت نہیں تو یہ مریض اپنے پاس آئیں گے نہیں. اسی لیے حکیم کے پاس کم جاتے مریض, کہ حکیم پرہیز ہی بہت بتاتا ہے. حالانکہ سچی بات ہے کہ 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے, پرہیز اگر بندہ کر لے تو دوا کی حاجت ہی نہ ہو, پرہیز نہیں ہے. تو ڈاکٹر لوگ عام طور پہ پرہیز کا نہیں بولتے, جو کھانا کھاؤ ہمارے پاس آ جائے گا. تو یا تو ڈاکٹروں کو یہ پڑھایا نہیں جاتا, اب زیادہ مطلب غذاؤں پر پڑھایا نہیں جاتا, اللہ بہتر جانے کیا ہے. ورنہ یہ انہی ڈاکٹروں کے تجربات بھی تو اخباروں میں آتے رہتے ہیں. ایک تجربہ میں نے پڑھا تھا کہ چوہوں پر تجربہ کیا گیا, بعض چوہوں کو پیٹ بھر کے کھانے دیا گیا, بعضوں کو بھوکا رکھا گیا, کم کم کھلاتے رہے. تو جو کم کم جن کو رکھا گیا بھوکا رکھا گیا وہ 3 گنا زیادہ دیر تک زندہ رہے کھانے والے چوہوں سے, 3 گنا زیادہ. کہ کھانے سے ان مانو کر گویا عمر بھی بڑھتی ہے زیادہ کھانے سے. تو غذا بھی مطلب ثقیل نہ ہو, زیادہ ہے وزنی غذا نہ ہو. وزنی غذا آپ بولیں گے ہماری غذا تو ہلکی ہوتی ہے, ہم نے وزن دیکھا کر کے. تو جیسے تیل ہوتا نا گھی, ویجیٹیبل گھی, تیل, تلی ہوئی چیزیں بھلے وہ ہلکی ہوتی ہے یہ بہت وزن دار ہوتی ہے. جیسے آلو کے چپس آپ بولو تو کاغذ کی طرح ہوتے ہیں, یہ پتھر کی طرح وزنی ہوتے ہیں پیٹ پر. ایک تو آلو خود وزنی, دوسرا پھر اس تیل میں تلا ہوا تو اس میں فری ریڈیکلز پیدا ہوتی ہیں تلنے سے, تو وہ خطرناک ہے, کینسر تک اس سے ہو سکتا ہے. اور آج کل کینسر بہت بڑھ گیا ہے. تو نمکو کا بھی زور ہے آج کل, تلی ہوئی چیزوں کا بہت زور ہے. اب میں کیا میں بولوں گا بھائی, سارے دن سارے میرے خلاف احتجاج نہ کر دیں کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. تمہارا کاروبار ٹھپ نہیں ہوتا, بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے, صرف کھانے والے پڑے ہیں. تو پرواہ نہیں, ڈاکٹر بھی دعا کرتے ہوں گے کہ یا اللہ ہماری روزی میں برکت دے, تو یہ بھی گھبرائیں گے, مریض آتے رہیں گے, سلسلہ چلتا رہے گا. میں تو بولتا رہوں گا, مجھے سن کر سنی انسنی کر دیتے ہیں, بعض بےچارے ذہن بناتے ہیں, جذبہ پیدا ہوتا ہے, لیکن پھر جب کھانا سامنے آتا ہے تو پھر میرے نام پر جان تو قربان ہوتی ہے لیکن نفس قربان نہیں ہوتا. تو بےچارے وہ پھر کھا لیتے, پھر سوچتے کہ اب آئندہ خیال رکھیں گے, آئندہ خیال رکھیں گے, نہیں اب بس بس آج کھا لو, آئندہ آئندہ نہیں کھائیں گے زیادہ. تو اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے. موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجیے, تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہد علی اتاری جامعہ المدینہ فیضان مدینہ راولپنڈی گرجہ اللہ میں پڑھتا ہوں. یا مرشدی, کسی فرد یا شعبے میں پائی جانے والی خامی کو ظاہر کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ دعوت اسلامی کے اگر کسی شعبے سے یہ اس مسئلے کا تعلق ہے آپ کے سوال کا, تو ہمارے یہاں طریقہ یہ کہ جس نے غلطی کی احسن طریقے پر اسی کی اصلاح کریں, نرمی سے, حکمت عملی سے, پیار سے اس کو سمجھائیں. اگر خود سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا یا اس کو ڈر ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو مزید فساد بڑھے گا, تو اب اس شعبے کا جو ذمہ دار ہے, مثلاً کسی مجلس سے آپ کو شکایت ہے, یہی سمجھ لو آپ کے جامعہ کی مجلس سے آپ کو شکایت ہے کسی رکن سے, تو پہلے تو اس رکن کی اصلاح کی کوشش کریں. اب اگر اس رکن کی اصلاح کی کوشش کرنے پر یہ قدرت نہیں پاتا اور اصلاح بھی کرنی ہے, تو اب اس کا احسن طریقہ یہ ہے کہ اس مجلس کے جو نگران صاحب ہیں ان سے رجوع کریں. اب ان کے بھی سامنے نہیں آنا چاہتا کہ سامنے آؤں گا تو یہ مطلب کہیں اور مسائل نہ کرے ہوں, تو اس کا احسن طریقہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تحریر, اور تحریر جو ہے نا وہ تقریر سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے ایسے مواقع پر. اب جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں نا, سرکاری ادارے مثلاً لے لیں, تو سب نے جو بھی کمپلین ہوتی ہے نا وہ تحریری دی جاتی ہے, زبانی بھول بھلیا میں چلی جاتی ہے, کوئی سنتا بھی نہیں ہے, سنتے ہیں تو یاد بھی نہیں رکھتے اور اتنا عمل بھی نہیں ہوتا. تو اسی طرح مطلب یہ کہ کسی بھی مطلب شعبے میں اگر اصلاح چاہتے نا, تو مدلل اور احسن الفاظ میں, نرم الفاظ میں, سلجھے ہوئے الفاظ میں, یعنی کہ مشتعل کرنے والے الفاظ نہ ہو, رف الفاظ نہ ہو. آپ وہ تحریر اللہ کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر کے تیار کریں اور اس میں نام لکھنا مناسب ہوتا ہے, نام اور اپنی پہچان, ورنہ وہ پھر اس کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی شکایت کی. تو اپنا نام وغیرہ بے شک لکھ دیں آپ مجلس کے نگران کو, نیچے ریکویسٹ کر دیں کہ وہ آپ کا نام ظاہر نہ کریں. ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ ریکویسٹ کر دیں, اس کو درخواست لکھ دیں کہ میرا نام آپ ظاہر نہیں کیجیے, یہ آپ کے پاس میرا نام امانت ہے. تو دعوت اسلامی کی مجلسوں کے نگران میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو خائن نہیں پائیں گے, ہم انشاءاللہ اس نے دن رکھتے کہ وہ آپ نے جب لکھ دیا کہ نام ظاہر نہ کریں کہ یہ امانت ہے, تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے انشاءاللہ. اپنا فون نمبر بھی لکھ دیں تاکہ وہ آپ سے پوچھ بھی سکیں کسی معاملے میں وضاحت چاہیں, تو اس طرح انشاءاللہ فساد نہیں ہوگا اور اصلاح کی بھی صورت ہوگی. زبانی کرو گے تو آپ کو بولنا نہیں آئے گا, تو کچھ تو تکار نکل جائے گا, زائد الفاظ نکل جائیں گے, اشتعال انگیز جملہ زبان پر چڑھ جائے گا, جذبات میں آ جائیں گے, تو پھر بات بگڑ سکتی ہے. لکھا ہوا میں بھی یہی پسند کرتا ہوں, میرے پاس بھی کبھی کوئی مجھ ٹائم مانگتے ہیں کہ ہم کو یہ شکایت کرنی ہے, مجھے لکھ کر دینا. لکھ کر دینے سے کیا آدمی غور بھی کر سکتا ہے, یاد بھی رہتا ہے, پھر متعلق کو بھی وہ تحریر بھیج سکتا ہے. لیکن میری تو عموماً مطلب طریقہ میرا یہ ہے کہ بعض اوقات اسلامی بھائی اپنا نام ڈال دیتے اور وہ منع بھی نہیں کرتے کہ ہمارا نام مت ڈالو, لیکن میری کوشش یہ ہوتی کہ میں اس کا نام حذف کر دوں اور بغیر نام کے یہ اپلیکیشن آگے بڑھاؤں, تاکہ جس کو میں نے بھیجی اس کے دل میں اس کے بارے میں کوئی ایسے جذبات پیدا نہ ہوں, یہ کوشش ہوتی ہے. اب بعض اپلیکیشنیں ایسی ہوتی ہیں جن میں نام رہے تو کوئی حرج نہیں ہوتی, تو اس میں پھر وہ جانے دیتا ہوں, یہ میرا انداز ہے. اس کو اگر سمجھ میں آئے تو آپ بھی فالو کریں کہ مجلس کا نگران بھی اگر اس کو بھلے اس میں نہیں لکھا کہ میرا نام, لیکن جس رکن کو سمجھائیں گے نا کہ فلاں نے تیری شکایت کی ہے, تو بہت ممکن ہے کہ شیطان وسوسے ڈالے گا کہ ہوں میں بھی نہیں چھوڑوں کہ ہم نے ڈیگریڈ کر دیا. لیکن وہی نگران کو شکایت کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ خود ہی اصلاح کر سکتا ہے اس کی, تب تو نگران کو نہ بتایا تو خود ہی اصلاح کرے, یا اسی کو مطلب یعنی کہ تحریر بھیج دے. اب ایسی صورت میں کہ واقعی آپ کا یعنی کہ یہ ذہن ہے اور آپ کو واسطہ پڑا ہے اور یہ قرینہ موجود ہے کہ اگر اس کو میرا پتہ چلے گا تو یہ مجھ سے دشمنی کرے گا یا انتقامی کاروائی کرے گا, تو پھر بے شک اپنا نام بھی نہ لکھے, بغیر نام کے دے دیں اس کو. تو تحریر کے ذریعے اصلاح میں نے زیادہ دیکھی ہے زبانی سمجھانے کے مقابلے میں, کہ تحریر کے ذریعے بھی ایک سمجھانے کی صورت تو ہے, یہ بھی سمجھانا ہی ہوگا. نیت اچھی ہو, ذاتی بغض و عناد نہ ہو, تو انشاءاللہ ضرور اس کی برکت آپ دیکھیں گے, بحث بھی نہیں ہوتی اور بہت سارے گناہ سے بھی بچت ہو جاتی ہے. پھر نہیں تو بات پر بات نکلتی ہے, وہ اگلا وضاحتیں کرتا ہے پھر اپنے کو غصہ آ جاتا ہے, وہ جذبات میں آ جاتا ہے اور پھر یہ کہ وہ جو اعتراض تھا وہ ایک طرف رہ جاتا ہے اور خما کا دشمنی تھن جاتی ہے. پھر تو ایک دوسرے کو پھر ڈیگریڈ کرنے کی ترکیب میں ہوتے, ایک دوسرے کی مخالفت پر اتر آتے ہیں اور گروپ بازوں کا بن جاتے ہیں اس طرح, جو کہ تباہ کن ہوتے ہیں ایک کسی تحریک کے لیے. یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر غیبت کے بارے میں ذہن بنا ہوا ہو تو ممکن ہے کہ بے شمار مسائل دم توڑ دیں. بے شک بے شک, کوئی شکریہ. تو لگا دیجیے ایک اور زوردار نعرہ غیبت کے خلاف. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبت کچا چغل خور چغل خور, محبت کچا چغل چغل خور, محبت کچا چغل خور. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی اور انشاءاللہ غیبت کے ساتھ کبھی سیز فائر بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اس کے, کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, حالات جنگ میں رہنا ہے, ملاقات بھی نہیں کرنے اس کے لیے. ہماری جنگ بس وہ اٹل ہے, کرنی کرنی ہے, جنگ جاری رکھنی ہے انشاءاللہ. ہماری نسلیں بھی اس جنگ کو جاری رکھیں گی انشاءاللہ. وہ بچے بچے نعرہ لگا دیں گے بڑی ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تو بابا یہ اگر احترام مسلم کا بھی اس میں کچھ جذبات نصیب ہو جائے اور وہ آپ نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں بھی مسائل حل کرنے کا ایک شرعی اور بڑا ہی با اخلاق طریقہ بھی ارشاد فرمایا ہے, پھر ذمہ داران کے 19 مجموعی پول میں بھی شکایت کس طرح کس انداز سے پہنچائی جائے اور اس سے پہلے کیا کیا نیتیں کر لی جائیں. الحمدللہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں, پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں امیر سنت نے اس طرح رہنمائی فرمائی تھی. بابا جسے شکایت پہنچائی, اب جس کی شکایت پہنچ گئی اسے کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ بعضوں کا بابا غصہ آ جاتا ہے جی اور قابو رہتا نہیں ہے. جب کسی سے شکایت کی جاتی ہے نا تو وہ غصہ اپنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نفس کی وجہ سے آتا ہے, کیونکہ نفس پر زد پڑتی ہے نا, کہ ہر ایک کو یوں ہوتا ہے کہ بس میری کوئی تعریف کرتے رہے, میری واہ واہ ہوتی رہے, پر غلطی سننے کا ذہن نہیں ہے. اپنی کمزوری کوئی بتائے تو سچی بات ہے کہ وہ ہمارا محسن ہے, ہمارا دشمن نہیں. ہمارے کپڑوں پر کوئی سانپ بچھو دیکھ لے اور ہم کو بتا دے کہ بھائی آپ کے کپڑے پر بچھو ہے, تو ہم بچھو کو جھاڑ کے مار دیں گے اور اس کو کیا کہیں گے, آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ. نہ کہ اس سے ہم لڑائی کریں گے, نہ آستینیں چڑھائیں گے, نہ پھونپا کریں گے, ہمارا محسن ہے. اسی طرح جو ہمارے باطنی بچھو ہم پر آشکار کریں, ہماری خطائیں ہماری لغزشیں بتائیں, ہماری بے احتیاطیوں پر ہمیں متوجہ کریں, کہ ہمارے گناہوں کی طرف ہماری نشاندہی کرے، کہ ہمیں قبر و آخرت کے بچھوؤں سے بچائے، تو وہ ہمارا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا محسن ہے، ہمارا دوست ہے. اس طرح سوچے کہ جب بھی کوئی، بلکہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ والی تو فرماتے ہیں کہ دشمن اگر تنقید کرے نا تو اس پر تو اس سے زیادہ اصلاح کے پہلو ملتے ہیں، جبکہ دوست ہوگا نا تو وہ بچ بچ کر رعایت کر کے ایپ بتائے گا، دشمن بے لاکھ تبصرہ کرے گا. تو اگر بل فرض آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا مخالف ہے، یہ آپ سے دم سیٹ نہیں ہے اور یہ آپ پر تنقید کرتا ہے، تو بھی اس کی تنقید کو آپ نظر انداز نہ فرمائیں، اس پر غور کریں کہ اس طرح کے لوگ بعض اوقات وہ باتیں ہماری بتا دیتے ہیں اور ہماری اصلاح کے وہ پہلو ہم پر ظاہر کر دیتے ہیں جو ہمارا دوست کبھی بھی نہیں کرتا. وہ اس پر پردہ ڈالتا ہے اور یہ بے نقاب کرتا ہے دشمن جو ہے. تو اس لیے بہرحال دوست ہم پر تنقید کرے یا دشمن، اگر تنقید صحت مند ہے تب تو اپنی اصلاح کی طرف ہم رجوع کریں، اور اگر وہ تنقید صحت مند نہیں ہے تو صبر کرتے ہوئے حکمت عملی سے حالات کا مقابلہ کریں. دونوں صورتوں میں جذباتی بننا، آستینیں چڑھانا، اگلے کے عیب کھولنا شروع کر دینا، یہ ظاہر ہے کہ بہت نقصان دہ، آخرت کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے. تو آپ کی کوئی بھی غلطی بتائے یا آپ کے نگران کو آپ کی شکایت کرے، آپ خندہ پیشانی سے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو برداشت کریں اور اس کا حل نکالیں. اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے. جذباتی بنیں گے تو آپ کا امپریشن خراب پڑے گا. بھلے آپ نے خاموش کر دیا اگلے کو، آپ نے زوم فاسد میں آپ نے مطمئن کر دیا، وہ چپ ہو گیا، آپ سمجھے مطمئن نہیں ہوا، آپ کے شر سے بچنے کے لیے وہ خاموش ہو گیا کہ وہ آپ تو اڑا اڑی کر دی آپ نے، وہ بیچارہ شریف آدمی ہے، وہ آپ کے ساتھ ٹک نہیں سکتا، آپ کی وہ سوا گز کی زبان کا اس کے پاس مقابلہ ہے نہیں، اس لیے خاموش ہو گیا. تو یہ شرفا کا طریقہ نہیں ہے. شرفا اور عاشقان رسول جو ہے وہ اس طرح مطلب بات بات پر بکھر نہیں جاتے، اپنی غلطی بتانے والے سے لڑ نہیں بیٹھتے. ہماری لڑائی جو ہے نا وہ شیطان سے، ہماری لڑائی نفس امارہ سے ہے، ہماری لڑائی جو ہے برائیوں سے، گناہوں سے، اپنے عیوب سے ہے. ہمارا عیب جو بھی بتائے وہ ہمارا دشمن نہیں، ہمارا دوست ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ جو میری منہ پر تعریف کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرے عیب مجھے بتاتا ہے وہ میرا دوست ہے. مشہور قول ہے. تو جو آپ کو عیب بتائے اس کا آپ احسان مند بنے، آپ نہ کہ اس سے ناراض ہو جائیں اور دل میں لے لیں اور اس کے بغض و کینہ آپ کے دل میں مطلب بڑھتا رہے اس کے بارے میں، نعوذ باللہ من ذلک، اور آخرت برباد ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ساؤتھ افریقہ سے بابا ہمارے ساتھ براہ راست اس وقت کال شامل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتجان الحمدللہ یہاں ساؤتھ افریقہ میں ہمارے جامعۃ المدینہ جوہانسبرگ کے سب طلبہ اور اساتذہ اور مجالس کے ذمہ داران مدنی مذاکرہ لائیو سن رہے ہیں. ماشاءاللہ عز و جل آپ کی زیارت بھی ہو رہی ہے اور آپ کے حکمت بھرے جوابات بھی الحمدللہ ان سے مستفید ہو رہے ہیں. ہمارے جامعہ کے طالب علم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. ارشاد. ہمارا جامعہ انگلش میڈیم ہے تو انشاءاللہ یہ انگلش میں سوال کریں گے، میں اس کا ترجمہ پیش کر دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Noshan Abhari, and student of Jamiat al-Madina, South Africa, in Darja Thania. Alhamdulillah, right now, one of our students وسیم مدنی مذاکرہ ہو جامع الحمد للہ وی آر بینیفٹنگ ویری ویری مچ فرام مدنی چینل اینڈ اسپیشلی فرام دا کوشچن اینڈ آنسرز وی ووڈ لائک ٹو نو باپو جان what kind of ribat is Baba Jan can give us some examples of a ribat that takes place amongst the students in Jamia. Baba Jan yaad kar rahe hain ke talaba mein ki jane wali ribat ki kuch misalein irshad farma dein. MashaAllah hamare Johannesburg South Africa سے جامعت المدینہ کے طالب علم نے انگلش میں سوال کیا, اس میں یہ بھی پوچھا, یہ پوچھا ہے کہ طلبہ میں غیبتیں جو کی جاتی ہیں رائج ہیں تو ان کی مثالیں سنا دی جائیں. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ غیبت کی تباہ کاریاں موجود ہے, اس کے صفحہ نمبر 418 سے. یا رب علم کی برکتوں سے محروم نہ کر کہ 26 حروف کی نسبت سے طلبہ میں کی جانے والی غیبتوں کی 26 مثالیں پیش کرتا ہوں. اس کو ہمارے طلبہ بہت غور سے سنیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی غور سے سنیں, اساتذہ بھی غور سے سنیں کہ اسی طرح کی غیبتیں عوام بھی کرتے ہیں, اساتذہ بھی بعض اوقات مبتلا ہوتے ہیں اسی طرح کی غیبتوں میں. تو طلبہ میں چونکہ طلبہ کی اس میں تخصیص اس لیے کہ طلبہ میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات یہ اساتذہ میں بھی یہی غیبتیں ہوتی ہیں اور عوام میں بھی ہوتی ہیں. فلاں پڑھائی میں کمزور ہے. اچھا اس میں یہ کہ دیکھو شرعی اجازت سے, اگر بہت ساری اس میں باتیں ہوں گی کہ شرعی اجازت سے کہی گئی تو پھر غیبت نہیں ہے. بعض صورتوں میں غیبت کے بجائے یہ تہمت ہے, بعض صورتوں میں بدگمانی پر مبتلا ہے. بدگمانی بھی بہرحال قلبی غیبت ہے. بعض صورتوں میں ہی اس میں بد القابی بھی پائی جائے گی. فلاں پڑھائی میں کمزور, اس کے تلفظ غلط ہوتے ہیں, اس کے مخارج درست نہیں, اس کا حافظہ کمزور ہے, ٹھوٹ کند ذہن چاہل ان پڑھ ہے, بات ذرا دیر سے سمجھتا ہے, اس کی عقل موٹی ہے, غلے مارتا ہے, نقلیں مار کر رشوت دے کر سورس لگا کر امتحان پاس کیا ہے. میں نے بہت محنت سے تیاری کی تھی. فنا ممتحن یعنی امتحان لینے والے نے ناانصافی کی کہ فنا جو کہ پڑھائی میں مجھ سے کمزور ہے اس کو زیادہ نمبر دے دیے. مدرسے کی انتظامیہ کا صدر, مدرسے کی انتظامیہ کا صدر یا فنا رکن خوشامد پسند یا ناانصاف یا ظالم ہے. اس لڑکے کا قصور زیادہ تھا مگر میرا نام خارج کر دیا, اس بیچارے کو بے قصور نکال دیا ہے. ہماری انتظامیہ کے فلاں رکن نے تو بالکل اندھی چلا رکھی ہے. ناظم باورچی کو چیزیں بھی برابر نہیں دیتا تو کھانا کہاں سے اچھا بنے گا. ناظم صاحب کو جب دیکھو اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں, کبھی ہمارے کمرے میں آ کر ہماری خستہ حالی تو دیکھیں. انتظامیہ یا مجلس کو خالی چندہ جمع کرنے سے مطلب ہے, ہم پر خرچ کرنے کا کوئی خیال نہیں. اتنا بدمزہ کھانا, ہمارا باورچی بھی چولہے پر کھانا رکھ کر سو جاتا ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ناظم بھی اس کو کچھ نہیں کہتا. سرپرست صاحب نے چندے کے مال سے گھر بنا لیا, گاڑی خرید لی, مگر ہمارے کمرے کے پنکھے تک ٹھیک کروا کر نہیں دیے. مدرسے یا جامعہ میں آنے والے بکرے اس طرح ناظم اعلیٰ کے گھر پہنچا دیے جاتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. ہمارے محافظ کتب یعنی لائبریرین کے دماغ میں لگتا گھس بھرا ہوا ہے. جس کتاب کے بارے میں پوچھو انکار میں سر ہلا دیتے ہیں. فلاں اتنی لمبی چھٹی کر کے آیا اس کو تو درجے میں بٹھا لیا, میں نے دو دن چھٹی کی تو مدرسے میں نام خارج کر دیا. آخر انصاف بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ مثالیں آپ نے ملاحظہ فرمائی. اس کے ضمن میں اور بہت ساری غیبتوں کا جال بچھتا ہے, یعنی انہی پر غیبتوں کا یوں کہیے انحصار نہیں ہے, تحدید نہیں ہو سکتی اس میں الفاظ کی. کتنے الفاظ اور ہر زبان میں مختلف, جیسے انگلش میں سوال کیا تو انگلش میں الگ انداز میں غیبتیں ہوتی ہوں گی, دیگر زبانوں میں الگ انداز میں الگ محاورات غیبت کے ہوتے ہوں گے, جیسے اس میں بھی محاورات کچھ بیان ہوئے. تو اس لیے مطلب یہ کہ غیبت کی تعریف ذہن میں ہو تو انشاءاللہ غیبت سے بچنے میں مدد ملے گی. تو غیبت کی تعریف تو ویسے بھی ہر مسلمان عاقل بالغ کے لیے جاننا فرض ہے, یعنی غیبت کے بارے میں ضروری احکام فرض ہے. تو اب غیبت کسے کہتے ہیں یہ نہیں پتا ہوگا تو غیبت سے بچے گا کیسے, تو غیبت کیا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. تو غیبت کی تعریف آپ نوٹ کر لیجئے, ذہن نشین کر لیجئے. یہ ضروری نہیں کہ بے اے نہیں الفاظ ہی رٹے ہوئے ہوں, آگے پیچھے الفاظ ہوں گے پرواہ نہیں. غیبت کی تعریف ذہن میں راسخ ہونی چاہیے کہ یہ غیبت ہوتی ہے, غیبت یوں ہوتی ہے, یہ پتا ہونا چاہیے. کسی میں موجود برائی کا بطور برائی تذکرہ کرنا غیبت ہے. کسی میں موجود عیب کا پیٹھ پیچھے بطور برائی کسی کے آگے تذکرہ کرنا غیبت ہے. کسی میں موجود عیب کا بطور برائی اس کی پیٹھ پیچھے تذکرہ کرنا غیبت ہے. یہ غیبت کی تعریف. اب یہ کہ اس کی بہت ساری صورتیں جائز کی بھی ہیں, ناجائز کی صورتیں بھی ہیں, مباح صورتیں بھی ہیں, بعض صورت میں واجب بھی ہو جائے گی غیبت, تو اس کی مختلف صورتیں. تو اس لیے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب آپ پڑھیے, یہ فرض علوم پر مشتمل ہے. یعنی صرف غیبت کا بیان نہیں ہے, اس میں اور بہت سارے فرض علوم ضمناً شامل کر دیے گئے ہیں. تو اس کو ضرور پڑھیے, اگر نہیں پڑھی تو پڑھ لیے تو گاڑی حفظ نہیں ہو گئی ہوگی. تو اس لیے اس کو مطالعے میں رکھیے, بار بار پڑھتے رہیے تاکہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے. غیبت کا عذاب بھی پیش نظر رہے تاکہ اس سے بچنے کا ذہن بنا رہے, ورنہ عذاب اگر پیش نظر نہیں ہوگا تو پھر بھی غیبت سے بچنے کا وہ ذہن مشکل ہو جائے گا. چنانچہ سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے. معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے, تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں, اور ان کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ترجمہ کنز الایمان, خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے پیٹھ پیچھے بدی کرے. تو غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 35 پر یہ روایت پڑھ کے سنائی. اسی کے نیچے ایک اور روایت لکھی ہوئی ہے, سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے. میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے. تو اور بھی اس پہ اسی کتاب میں اس کے عذاب لکھے ہوئے. تو اس سے بچنے کے لیے جب غیبت کرنے کو جی چاہے نا, غصہ آتا ہے تو غیبت ہو جاتی ہے, بعض اوقات کسی پر غصہ آ جاتا ہے نا تو بس وہ پھر رہا نہیں آتا, قابو نہیں آتا اور غیبت سرزد ہو جاتی ہے. تو اس وقت اس حدیث پاک کو یاد رکھیں, یاد کریں کہ جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے, اس میں سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو غیبت بھی گناہ ہے, اور جب غیبت کرنے لگے تو جیسے یہ حدیث آپ نے سنی کہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے منہ اور سینے کو چھیل رہے تھے, تو صرف اتنا کریں کہ میں اگر غیبت کروں تو میرا ہاتھ کوئی مضبوطی سے پکڑ کے میرے اس ناخن سے, یہ تانبے کا ناخن تو بہت خطرناک زہر ہے, یہ ناخن جو ہے میرا قدرتی, اسی ناخن سے زوردار چرکا کوئی پکڑ کے میرے چہرے پر لگا دے اور چرکا کیڑا پڑ جائے اور خون دینے لگے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی, چہرہ بھی بدنما ہو جائے گا. تو یہ تو ایک مطلب ہلکی سی بات ہے, دنیا کی یہ اگر کوئی سزا ملے بھی تو وہ آخرت کی سزا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, اس سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر اتنا ہم اپنے طور پر غور کر لیں کہ اگر کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کے میری ایک انگلی کا چرکا میرے چہرے پر زور سے رگڑ لگا دی اور وہ خون نکل آیا اور چیرا پڑ گیا تو میں کیا کروں گا, تو اس طرح آپ کو احساس ہوگا. یا اس طرح آپ خود اپنا ناخن تھوڑا رگڑے اپنے منہ پر, مگر ایسا نہ رگڑے جس سے ایزا پائی جائے اور زخم ہو جائے, خالی رگڑ کے دیکھیں, دبا کے دیکھیں تو تھوڑی سختی لگے گی آپ کو. تو پھر غور کریں کہ اگر یہی ناخن اگر چہرے میں گھس جائے تو خون نکل آئے اور پھر اس سے چیرا لگے, پھر ایک غیبت کا ایک چیرا ہی لگے تو بھی یقین مانے ہم برداشت نہ کر سکیں, اور دوسری غیبت کا پھر دوسرا چیرا, تیسری کا تیسرا چیرا, تو اس طرح اپنے آپ کو ڈراتے رہیں تو انشاءاللہ غیبت سے بچنے میں مدد ملے گی. کہ دنیا بھی تکلیفوں کو اگر دیکھ کر آدمی ڈرتا رہے نا تب بھی بہت ہے, یہ ڈرنے کا بہت سامان ہے اس میں, کہ جائے کہ آخرت کی سزا تو بہت سخت ہے, اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا اتنی سخت ہے. اگر معاذ اللہ کوئی کہہ دے کہ میں آخرت کی یعنی کہ جہنم کی سزا یا اللہ کا دیا ہوا عذاب آخرت میں جو ہوگا برداشت کر لوں گا, تو وہ تو اسلام سے ہی خارج ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھتا ہے, معاذ اللہ. تو اپنے آپ کو ڈراتے رہے اور بس وہ یہ بس فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیزن ہے ہمارا, کہ اس سے کبھی بھی ہم انشاءاللہ کمپرومائز کریں گے ہی نہیں, نہ ہم سیز فائر کریں گے ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے کے لیے. غیبت سے ہماری جنگ مسلسل بالتسلسل جاری جاری اور جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ, غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ, غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. دیوانو غیبت کے خلاف اعلان جنگ جاری رہے گا, یہ نعرہ غلط ہے اور رجب میں ہو چکا تھا, وضاحت کر دی تھی. ہاں غیبت کے خلاف, انہیں اگر یہ نعرہ یوں لگا رہا غیبت کے خلاف تو آپ کا یہ اعلان جنگ ہے, غیبت کے خلاف, غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے, غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ اب بیٹھے ہیں چند اسلامی بھائی جیسے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, درجے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ غیبت تو ہر جگہ اپنی مطلب کہ وہ شرارتیں لٹا رہے, اب وہ آپس میں اب کسی نے شروع کی غیبت تو ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں باتوں کا دل آزار انداز ہونے کے بھی اندیشے رہتے ہیں. ارے نہیں چپ ہو جا رہا غیبت نہیں کرو, وہ بولے بھائی سننا تو صحیح ہے قیمت نہیں, بس بنا کے نا قیمت نہیں کر رہا, بھائی سن تو صحیح قیمت نہیں کر رہا ہوں میں, کیا کریں اس کو, ماحول کیسا ہونا چاہیے قیمت سے بچنے کے لیے آپس کا, دل آزار بھی نہ ہو. تو اگر صحیح قیمت ہے 100% قیمت ہو رہی ہے اور یہ جو روکنے والا یہ سمجھتا ہے قیمت کو, اور ہے بھی مضبوط. مثلاً باپ ہے تو وہ بیٹے کو سختی سے بھی روک سکتا ہے, استاد ہے شاگرد کو سختی سے روک سکتا ہے, اس کی گنجائش ہے. تاکہ اس کی ناک ایسی کہتے کہ آئندہ چیزیں نکلے گی اس کے منہ سے, شرمندہ ہو جائے, کچی ہو جائے اس کی, اس کو بالکل پذیرا ہی نہیں ملنی چاہیے. غیبت کر دی آپ نے, سوری. تو اس طرح اصلاح ذرا مشکل ہوتی ہے. اس کو آنکھ دکھائے, اس کی کان مطلب میں گوش مالی کرے, کان مروڑے, جو حاکم ہے. آپ استاد کے کان مروڑنے جائیں گے تو پھر وہ مشکل ہو جائے گا درجے میں بیٹھنا. آپ ہمارا لے کے عوام الناس ہے تو ان کو تو ہے ایک دوسرے کو غیبت سے روکنے کا, ظاہر ہے کہ اسی حکمت کے تحت کام ہوگا کہ جس سے اصلاح ممکن ہے. تو اب کوئی غیبت کرنے لگا اور اپنا یقین ہے کہ وہ ہے غیبت, کیونکہ ہوتی غیبت ہے لیکن صورت جائز ہوتی ہے. مثال کے طور پر اب میرے پاس کوئی آئے اور نگران شورا کے بارے میں کوئی بات کہنا شروع کرے, اب میں اس پر چڑھائی کر دوں, غیبت کر رہے ہو, حرام ہے, کبھی نہ گناہ, تو یہ مجھے زیب نہیں دے گا. مجھے مطلب یہ حسن ذم رکھتے ہوئے کہ یہ اس کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ میرے سامنے اگر یہ نگران شورا کی بلا وجہ غیبت کرے گا, مجھے اس کی سننی پڑے گی. تاکہ یہ کیونکہ یہ قرینہ یہ بتا رہا مجھے کہ یہ نگران شورا کی شکایت کر رہا ہے اور نگران شورا کی اصلاح کا مجھے کہہ رہا ہے, کرینا ایسا اگر سامنے ہے میرے تو مجھے اس کی سننی ہوگی اور اس کو تسلی دینی ہوگی اور مجھے پھر نگران شورا کی اصلاح کرنی ہوگی. یا وہ وضاحت کر دیں گے کہ بھائی اس کو غلط سے نہیں ہوئی ہے تو میں اس کو سمجھا دوں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر کسی ایسے کو, یہ میں نے آپ کو مثال دی, اگر کسی ایسے کو شکایت کی کہ جو اصلاح کر سکتا ہے اور نیت بھی یہی ہے کہ وہ اصلاح کے لیے کہہ رہا ہے, برائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے, تو غیبت نہیں ہے. اچھی نیت پر الٹا ثواب ملے گا کہ یہ خود اصلاح کرنے پر قادر نہیں ہے اس لیے وہ مطلب اصلاح کا کہنے آیا, خود بیچارہ اصلاح کر نہیں سکے گا. تو ایسی صورت میں مطلب یہ کہ ہر بات میں چڑھائی کرنے کی حاجت نہیں ہے. عموماً جب بندہ بات شروع کرتا ہے نا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ غیبت کرنے لگا ہے. تجربہ جب ہو جائے گا نا آپ کو تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا مقصود اصلاح نہیں ہے, یہ قریب برائی رہا ہے. بھلے ہی کہتے کہ میں برائی نہیں کر رہا, میں آپ کو مطلع کر رہا ہوں. تو مطلع کرنے کی حاجت کیا ہے, کیوں مطلع کر رہا ہوں بھائی؟ یہ بھی ایک طبقہ ہے, کوالٹی ہے کہ میں آپ کو خالی انفارم کر رہا ہوں, آپ کو مطلع کر رہا ہوں کر کے وہ غیبت شروع کر دے. کیوں مطلع کر رہا ہے؟ اب مجھے اس کے شر سے بچانا مقصود ہے کہ میں اس کی شر میں پھنس جاؤں گا, اس لیے مطلع کر رہا ہے, تب تو ثواب ہے. لیکن ایک اندازہ ہو جاتا ہے. اب مجھے مطلب یہ نہیں کہ میرے ماتحت اسلامی بھائی کے بارے میں کیا مطلع کرے گا کہ میں اس کے شر میں پھنس جاؤں گا. میں اگر اس کو کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں اور اس لیے مطلع کر رہا تو سیاق کے گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو ورنہ خالی مطلع کرنا اور انفارم کرنا بھڑاس نکالنے کے لیے تو یہ غیبت ہی ہوتی ہے. اگر یقین ہو جائے کہ اگلا غیبت کر رہا ہے تو اگر آپ کا ذنّ غالب ہے کہ اس کو سمجھاؤں گا تو یہ باز آ جائے گا غیبت سے, تب تو سمجھانا واجب ہو جائے گا اس کو, گناہ سے روکنا. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ یہ باز تو آئے گا نہیں, میری مانے گا نہیں, تو ایسی صورت میں وہاں سے اٹھ جائے, نہ کہ وہ سر ہلاتا رہے. اس کی رپلائی ایسی نہ ہو کہ اس کی بے باکی بڑھے, اس کی حوصلہ افزائی ہو, بلکہ اس کا انداز یعنی منہ پھلا لے, گھڑی بیزاری سے دیکھے, ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے, تاکہ وہ مطلب بولنے والا شرمندہ ہو کہ یار یہ لفٹ نہیں دے رہا میرے کو, تو نو لفٹ کرے. اٹھ کر چلا جانا تو بہترین مطلب یعنی کہ اس کی بالکل کچی ہو جائے گی, اس سے اٹھ کر چلا جائے. ٹھیک ہے, اس کو روک نہیں سکتا, اٹھ کر چلے جانے میں کیا, اگر اٹھ کر چلے جانے میں بھی کوئی فتنے کا اندیشہ ہے اور ایسا پھنسا ہوا ہے مروت میں اٹھ نہیں پا رہا, تب وہی جو دوسری صورت بتائی کہ اس کو توجہ سے سنے نہیں غیبت کو, پر رپلائی کچھ بھی نہ دے. تو اس طرح مطلب ہے کہ اس کا حل نکالے تو انشاءاللہ عزوجل غیبت سے کافی بچنے کی صورت بن جائے گی. بلکہ بعض اوقات آدمی بات شروع کرتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھی غیبت کرنے لگے گا. ایک بار میرے ساتھ ہوا کہ کوئی اسلامی بھائی ملے تو وہ کسی کی یعنی کہ ایسا لگا کہ نیگیٹو وہ منفی گفتگو شروع ہونے والی ہے. تو ابھی انہوں وہ بولنا شروع کیا میرے کو انداز ہو گیا کہ ابھی فائر ہوگا کیا غیبت ہو جائے گی ابھی. تو میں نے کیونکہ ابھی غیبت شروع نہیں ہوئی تھی مگر وہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے تجربہ ہو جاتا نا. تو میں نے چھوٹتے ہی کہ یار ابھی غیبت سے سیز فائر اپنا ہوا نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں تو وہ بھی سمجھدار تھا تو ماحول کا ایک دم وہ نیچے دیکھ گیا شرمندہ ہو گیا بات بدل دی غیبت شروع ہی نہیں ہوئی. اسی طرح ایک بار ہوائی جہاز میں کوئی اسلامی بھائی وہ بس شروع ابھی ویسا اطلاعیں تھی کہ غیبتیں ہوں تو میں نے وہ غیبت کارڈ جو لگا ہوا تھا میرا ان کو یوں سامنے کر دیا. جب یوں سامنے کیا نا تو فوراً وہ آگ پہ ٹھنڈا پانی پڑ گیا اور شرمندہ ہو گئے گفتگو آگے ہی نہیں پڑی. تو یہ حکمت عملی. تو آپ نے ماشاء اللہ جنگ اتنے جس نے جنگ کرنی ہے تو ہتھیار تو رکھنا ہے تو اپنا یہ ہتھیار تو ہے نا غیبت کے خلاف یہ ہتھیار بڑا کام کا ہے. یہ پڑھ کر انشاءاللہ اگلا بھی دو دو ہتھیار لگا رکھے دیوانے نے. تو غیبت کے خلاف میرے تین ہتھیار ہیں. ایک چپ یہ تو جو چپ رہا اس میں نجات پائی. غیبت سے بچنے کا یہ بھی بہت بڑا ہتھیار ہے کفل مدینہ زبان کا. تو دو کفل مدینہ کے کارڈ میرے اس وقت لگے ہوئے ایک غیبت کا کارڈ لگا ہوا. تو انشاءاللہ اس طرح یہ کارڈ لگا ہوا ہوگا اس سے بھی اپنی بھی ذہن سازی ہوتی رہے گی کہ یار اپنوں نے یہ لگا رکھا ہے غیبت نہیں کرنی ہے نہ سننی ہے. غیبت کا عذاب بھی کبھی کبھی نظر پڑتا رہے گا اس پہ لکھا ہوا ہے. تو اس طرح بچنے کا ذہن اپنا بھی انشاءاللہ بنتا رہے گا اور دوسرا بھی پڑھے گا تو امید ہے کہ یہ غیبت سے باز رہے گا. دیکھو ماشاءاللہ یہ جامعہ احمد رضا کا کتنا پیارا بینر یہ پلے کارڈ لائے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. یہ لگتا ہے کوئی نیک بچے ہیں ہمارے یار جو غیبت کے خلاف ہیں. دیکھو وہ ماشاءاللہ کتنا پیارا پلے کارڈ اس کو یار وہ ایک دم زوم کر کے ہمارے ناظرین کو بھی دکھاؤ کہ ہمارے مدنی منے جو ہیں جامعۃ المدینہ کے وہ الحمدللہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رکھتے ہوئے. دیکھو ایک نے لکھا میں انشاءاللہ عالم باعمل میں باعمل عالم دین اور مخلص مبلغ دعوت احسانی بنوں گا. یہ بھی جامعہ احمد رضا مرغبہ. اور دوسرے نے غم مدینہ کے مطالبے کا وہ پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے. یہ باقی چھوٹے ہوتے مجھ سے پڑھے نہیں جا رہے. نہیں بہت مشکل ہے پڑھنا. یہ ماشاءاللہ سفید پر جو نمایاں لکھا ہوا نا یہ پڑھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارے مکتبۃ المدینہ کے اٹھائے ہوئے پلے کارڈ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہم تو غیبت کریں نہ سنیں ماشاءاللہ. پاپا یہ کارڈ ہے نا یہ اس میں لکھا ہوا ہے غیبت کے خلاف جنگ اعلان غیبت کے خلاف اعلان جنگ مدنی چینل دے سنگ. سبحان اللہ بہت اچھا یہ دن ماشاءاللہ. ان سب کو واضح کر کر کے زوم کیا زوم بولتے کیا بولتے آفر صحیح ہے جی یہی ہے زوم بولتے یہی ہے باپ. آپ لوگوں کی لینگویج بولنی پڑتی ہے مجھے آتی نہیں ہے. تو یہ زوم کر کے ان کو مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاؤ کہ ہمارے دعوت اسلامی کے جامعات کے طلبا ساری دنیا کے طلبا سے انوکھے اور ملانے. اور باپا ویسے غیبت کے خلاف لڑائی کرنے والے ہمارے مطلب ماشاءاللہ وہ جنگجو ہیں جنگجو غیبت کے خلاف لڑنے والے. ویسے آپ کو بابا ہماری زبان ہی ہمیں آپ کی زبان سیکھنی ہے. ماشاءاللہ بابا اس میں بھی کچھ نیتیں جو آپ بابا یوں غور غور سے جو کارڈ پڑھ رہے ہیں ان سب کے پلے کارڈ ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. جامع احمد رضا کا نام لے لیا اب یہ انشاءاللہ مزید غیبت کے خلاف جنگ کریں گے اور اپنے آپ کو اور نکھاریں گے. اور انہوں نے دیکھو عالم باعمل عالم دین اور مخلص مبلغ دعوت اسلامی بنوں گا یہ میری پسند کا نام عالم دین تو بننا ہی ہے بہت بڑی سعادت ہے اور مبلغ یہ سونے پہ سہاگا ہے نا. سبحان اللہ ماشاءاللہ مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے اور میرے سارے ان مدنی بیٹوں کے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے. ابن مسعود والوں نے بابا بینر اٹھایا ہوا ہے وہ اس طرف باپا کی شورا مرحبا یہ نہیں بابا وہ یہ بھی اچھا نعرہ ہے غیبت کے خلاف جنگ ماتا کی شورا مرحبا ماشاء اللہ اچھا نعرہ ہے ابن مسعود والوں نے مسعود نے کیا لکھا ہے سمجھ نہیں پڑی یہ پہلا فلیکس ہے نا باریک باریک چمک بھی رہا ہے خوبصورت بابا یہ آپ کو بلانا بھی جا رہے ہیں ابن مسعود میں تو میں گیا تو ہوں ابن مسعود جا چکا ہوں ایک سے زیادہ بار گیا سبحان اللہ میرا یاد پڑتا ہے ایک سے زیادہ بار صلوا علی الحبیب انشاءاللہ مرحبا بہت اچھے جو پلے کارڈ آپ نے اٹھائے اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو غیبت کے خلاف جنگ رہے گی نا تو آپ کے جامعات کے ماحول بہت اچھے بنیں گے انشاءاللہ تو مدنی کام بھی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا سب ہمارے جامعات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا جتنا مدنی انعامات پر عمل کریں گے مدنی کام کریں گے تو ہمارے جامعات بڑھتے چلے جائیں گے جامعات ہی جامعات المدینہ ہوں گے انشاءاللہ بابا جامعات کے ساتھ ساتھ امید ہے انشاءاللہ گھر کا ماحول ہاں گھر کا ماحول گھر کے ساتھ ساتھ بابا انشاءاللہ محلے کا اور بس ماحول ہی ماحول ہوگا اگر غیبت کا دم ٹوٹ جائے حقیقت میں یہ غیبت بنیادی مطلب نحوست ہے اگر اس نحوست کو دبا دیا نا تو بہت ساری نحوستیں دم توڑ جائیں گی اس کو بہت سوچ سمجھ کے ہمارے سپہ سالار نے اعلان جنگ کیا غیبت کے خلاف کہ اس کو اگر ہرانے میں کامیاب ہو گئے نا تو انشاءاللہ آگے بہت کامیابیاں اور آگے کی منزلیں آسان ہیں انشاءاللہ بابا ماشاءاللہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ نہیں اس کو چھوڑیں گے تو نہیں غیبت نو نہیں کہ گھر اس سے پہنچا کے دم لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ چغل خور چغل خور چغل خور چغل خور چغل خور چغل خور انشاء اللہ عز و جل لگا رہے گا عز و جل قفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ بابا میں تو جامعۃ المدینہ جامعۃ المدینہ کی مجلس کے بارگاہ میں بھی عرض کروں گا کہ جو ہماری دعائیں مدینہ جو ہوتی ہے درجے سے پہلے اس میں بھی غیبت کے خلاف نعرہ لگنا چاہیے ملک بھر میں بالکل بالکل اس میں بھی مدارس المدینہ میں بھی مدارس المدینہ میں بھی جو دعائیں مدینہ ہوتی ہیں نعرے سارے لگنے چاہیے لگتا ہے مرکز لوڑیا میں لگتا ہے سبحان اللہ اور کہاں کا لگتا ہے نعرہ اچھا ماشاء اللہ پہلے سے لگ رہے ہیں نعرے کیا بات ہے اگر گھر گھر میں بھی نعرے لگنے شروع ہو جائیں ہمیں میسج آنے شروع ہو جائیں کہ الحمدللہ ہم اپنے گھر میں بھی نعرے لگا دیں بچے بچے لگاتے ہیں بچے بچے لگاتے ہیں بڑے بڑے لگاتے ہیں گھر گھر نعرہ لگے گا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبت چغل خور چغل خور سبحان اللہ انشاءاللہ جملے کو خطیب صاحب بان بھی لگایا کریں گے جی بچے سنا ہمارے مفتی صاحب انشاءاللہ شروع کر سنا دے نعرے لگا کر کس طرح لگاتے ہیں انشاءاللہ تو یہ گھر گھر بھی ایک کاش یہ تحریک چل جائے کہ گھر میں بھی بچوں بچوں کو بڑے بڑے یہ نعرہ لگاتے رہے انشاءاللہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. یہ پینا فلیک جو مقصد المدینہ کے ہمارے مدنی چینل پر دکھائے جا رہے ہیں, یہ بھی چاہیں تو آپ, بلکہ مشورہ دوں گا کہ ضرور لیں, ہو سکے تو گھر میں بھی نمایاں مقام پر. امیل سنت نے بھی الحمدللہ اپنے گھر میں بعض مقامات پر, نمایاں مقامات پر یہ پینا فلیکس, یہ مدنی ٹکڑا آپ نے اپنے گھر میں بھی آویزاں کیا ہوا ہے. تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ مقتوت المدینہ نے الحمدللہ یہ تیار کیا ہے, اسے لے لیں. گھر گھر یہ جنگ جاری رہے گی, بچے بھی پڑھیں گے, بڑے بھی پڑھیں گے, انشاءاللہ عزوجل گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. گھروں میں, دکانوں میں لٹکا ہے, مسجدوں میں لٹکا ہے, غیبت کے خلاف جنگ ہم کو جاری رکھنی ہے. حیدرآباد کے جمعے بھی بابا نعرہ لگتا ہے, سبحان اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال کیجیے بابا. یہ بھی پرچی آئی ہے باپا جان, آج صبح میں کسی کام سے گھر سے جا رہا تھا کہ اسکول وین میں چھوٹے چھوٹے بچے 5-6 سال کے غیبت کے خلاف اعلان جنگ کے نعرے لگا رہے تھے. ماشاء اللہ. نیچے سوال دیے ہوئے ہیں, سوال کر لیں. محمد فہیم اتاری, سردار آباد, جامعۃ المدینہ, درجہ دورہ حدیث. پیارے باپا جان, جو طلبہ استاذ اکرام کی غیبتیں کرتے ہیں اس کی بھی چند مثالیں ارشاد فرما دیں. سبحان اللہ, چلو اس کی مثالیں بھی سن لو اور توبہ بھی کرو. جو اگر غیبت کی ہے کسی نے تو توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے. استاد کو پتہ لگ گیا تو استاد سے بھی معافی مانگنی ہوگی, اور جس کے سامنے غیبت کی ہے اس کو بھی اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا. السر بالسر والعلانیت بالعلانیت, خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ اور علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر 419 سے شروع ہو رہی ہیں. استاد تو روحانی باپ ہوتا ہے, کہ 22 حروف کی نسبت سے اساتذہ کی غیبتوں کی 22 مثالیں. یہاں بھی وہی رہے گا کہ غیبت بھی ہے, تومت بھی ہے, اس میں بدگمانی بھی ہے, بعض جواب کی صورتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ الفاظ غیبت کے ہیں. تو وہ حسب حال اس پر وہ احکام مرتب ہوں گے. علم دین پڑھانے والا استاد انتہائی قابل احترام ہوتا ہے, مگر بعض نادان طلبہ اپنے اساتذہ کے نام بگاڑتے, مذاق اڑاتے ہوئے نقلیں اتارتے, تہمتیں لگاتے, بدگمانیاں اور غیبتیں کرتے ہیں. ان کی اصلاح کی خاطر اساتذہ کی غیبتوں کی 22 مثالیں. آج استاذ صاحب کا موڈ آف ہے, لگتا ہے گھر سے لڑ کر آئے ہیں. یہ فلاں مدرسے میں پڑھاتے تھے, وہاں تنخواہ کم تھی, زیادہ تنخواہ کے لیے ہمارے مدرسے میں تشریف لائے ہیں. توبہ توبہ, ہمارے استاد یا قاری صاحب بالغات کو ٹیوشن پڑھانے ان کے گھر جاتے ہیں. استاد صاحب پڑھانے میں مجھے غریب پر کم, مگر فلاں مالدار کے لڑکے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. ہمارے استاد صاحب جب دیکھو مجھے ذلیل کرتے رہتے ہیں, طلبہ پر بلا وجہ سختی کرتے ہیں. پڑھانا آتا نہیں, استاد بن بیٹھے ہیں. دیکھا آج استاد صاحب میرے سوال پر کیسے پھنسے. استاد صاحب کو کتاب کے حاشیے سے متعلق کوئی سوال پوچھ لو تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے. استاد صاحب نے اس سوال کا جواب غلط دیا, اور میں تمہیں کتاب دکھاتا ہوں. استاد صاحب کو خود عبارت پڑھنا نہیں آتی, اس لیے ہم سے پڑھواتے ہیں. استاد صاحب کو تو ڈھنگ سے ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا, استاد صاحب سبق کو خامہ کا لمبا کر دیتے ہیں. فلاں استاد سے تو میں مجبوراً پڑھ رہا ہوں, میرا بس چلے تو ان سے پیریڈ لے کر کسی اور کو دے دوں یا انہیں مدرسے ہی سے نکال دوں. فلاں استاد تو بابا اردو شروعات ہیں, اردو شرح سے تیاری کر کے آتے ہیں, جب تک اردو شرح نہ پڑھ لیں سبق نہیں پڑھ سکتے. آج استاد صاحب سبق تیار کر کے نہیں آئے تھے, اسی لیے ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزار دیا. جب یہ زیر تعلیم تھے تو پڑھائی میں اتنے کمزور تھے کہ روزانہ اپنے استاد سے ڈانٹ کھاتے تھے. میں حیران ہوں کہ فلاں طالب علم کی پوزیشن کیسی آ گئی. ضرور استاد صاحب نے اس کو پرچے کے سوالات بتائے ہوں گے. فلاں استاد یا قاری صاحب کا ذہن مدنی نہیں ہے, انہوں نے کبھی درجے میں مدنی کاموں کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا. فلاں فلاں استاد کی آپس میں بنتی نہیں, جب دیکھو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں. ہمارے استاد یا قاری صاحب آج کل فلاں امرت میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں. تو یہ جو میں نے آپ کو 22 مثالیں دی, ان کے علاوہ بھی ان کے ذمن میں کافی مثالیں بن سکتی ہیں. غیبت سے بس بچتے رہیے, ورنہ غیبت جہنم میں پہنچانے والا کام ہے, اور نیکیاں بھی اس سے جس کی غیبت کی اس کو مل جائیں گی اور بہت رسوائی ہوگی. اور یہ ایسا گناہ ہے کہ بارہا ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا, تو اس لیے یہ کتاب پڑھتے رہے تاکہ وہ آپ کا ذہن بنتا رہے غیبت کے خلاف. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لائیو کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاجپور شریف سے مدن کابینہ سے میں بات کر رہا ہوں, جامعۃ المدینہ درجہ اولا سے غلام حسین اختاری اشرفی. بابا کے بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ غیبت کے خلاف ہی مدنی مرکز نے اعلان جنگ شروع کیا, اور بھی تو بہت سے گناہ ہوتے ہیں. الحمد للہ بابا جی آپ سے کہ بغدادی کابینہ میں بہت سے دھوم مچی ہوئی ہیں, اور آج صبح سے تمام طلباء اور استاد اور نگران کابینہ بھی اس پربتی اجتماع میں شریک ہیں. الحمدللہ بڑا لطف اندر انداز ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, اور الحمدللہ ہم نے تمام طلباء مدنی پھول بھی نوٹ کر رہے ہیں. بابا آپ دعا سمجھ لیجیے ہم اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ بابا جی غیبت کے خلاف خود اعلان جنگ کی ہم خوشی ہوئی ہے, اور روزانہ اس کا اعلان بھی کرتے ہیں الحمدللہ. دعائیں مدینہ میں اس کا خوب اعلان کرتے ہیں سبحان اللہ. سگل پور کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ غیبت کے خلاف ہی جنگ کیوں, کیا یہ ایک ہی گناہ ہے؟ تو ابھی میں نے اتفاق سے وہ پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ غیبت کئی گناہوں کی بنیاد ہے. غیبت کریں گے تو اس سے بغض و کینہ پیدا ہوتا ہے, غیبت کریں گے تو اس سے فاصلے بڑھتے ہیں آپس میں, رنجشیں بڑھتی ہیں, فاصلے بڑھتے ہیں. اس کی نحوست کی وجہ سے بے برکتیاں اور نہ جانے کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں. تو یوں تو دعوت اسلامی کا شیطان کے خلاف بھی تو اعلان جنگ ہے, گناہوں کے خلاف بھی الحمدللہ اپنا اعلان جنگ ہے, اور دعوت اسلامی گناہوں کے خلاف بھی کام کر ہی رہی ہے. تو یہ غیبت ایسی ہے کہ ایسا گناہ ہے کہ یہ سمجھو کہ کئی گناہوں کا ایک پلندہ ہے, مجموعہ ہے. اس پر کنٹرول کر لیں گے تو انشاءاللہ اچھا خاصا امن ہمارے معاشرے میں قائم ہو جائے گا. اور اس کی بہاریں بھی ہمیں ملتی رہتی ہیں کہ غیبت نہ کرنے کی وجہ سے کتنا مطلب امن و سکون ہوا ہے. تو الحمدللہ اس طرح ہی کافی گھروں میں وہ ناچاکیاں دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ امن کا دور دورہ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ غیبت کے خلاف ہم جنگ کرتے رہیں گے, ہر گناہ کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی. جتنے گناہ ہو رہے ہیں نا وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ان میں غیبت جو ہے نا وہ اگر میں کہوں کہ سر فہرست ہے تو شاید غلط نہ ہو. اب جیسے کہ بے نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے دنیا میں, لیکن نمازیوں کی بھی ایک تعداد ہے مسجد میں, پھر بھی مطلب ہے کہ کسی میں دو سب, کسی میں تین سب, کسی میں ایک سب, کسی میں چار سب بڑھ جاتی ہے. روزے لاکھوں مسلمان نہیں رکھتے لیکن مقابلتاً لاکھوں مسلمان رکھتے بھی. اسی طرح زکوٰۃ, تو نہ دینے والوں کی بھی ایک تعداد ہے, زکوٰۃ نہیں دیتے فرض ہونے کے باوجود, لیکن دینے والوں کی بھی ایک تعداد ہے. اسی طرح جھوٹ بولنے کا گناہ ہے, جب تو جھوٹ بولنے والوں کی کثرت ہے لیکن ایک تعداد ہے جو جھوٹ کو بہت یعنی کہ مایوب سمجھتی ہے اور جھوٹ بولنے سے کتراتی ہے, گالی دینے سے کتراتی ہے. مہذب آدمی گالی دینے سے بچتا ہے. اس طرح کے بہت سارے گناہ ہیں کہ جس سے کسی نہ کسی طرح بچنے والے ہمیں مل جاتے ہیں ایک تعداد, لیکن غیبت ایک ایسا نامراد گناہ ہے کہ چراغ لے کر ڈھونڈنے نکلو تب بھی غیبت سے بچنے والا بم مشکل ملتا. میں نہیں کہتا کہ ہر مسلمان غیبت کر رہا ہے, معاذ اللہ یہ نہیں کہہ رہا, لیکن بکثرت بکثرت بکثرت لوگ غیبت کے گناہوں میں پڑے ہوئے, کیونکہ یہ ایسا عجیب و غریب اور غریب و عجیب گناہ کہ یہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ گناہ ہو رہا ہے. اتنا مطلب یعنی کہ یہ گناہ جو ہے نا یہ کرنے والے پر آسان ہے, سمجھ ہی نہیں آتی یہ گناہ کر دیا. اب مثال کے طور پر ابھی آپ بیٹھے ہوئے اجتماع گاہ میں, کوئی آ کر بیچ میں بیٹھ گیا, بیچ میں آ کر گھس کے بیٹھ گیا, اگرچہ اس نے غلط کیا, اب آپ کا دھکا تیسرے کو لگا تو آپ یعنی تیسرے نے آپ کو گھورا دھکا لگا دو تو آپ اس کے ساتھ اگر آپ یوں کریں گے نا جیسے اس کی طرف اشارہ کر کے یوں منہ بنا کے تو یہ بھی اس میں غیبت کی صورت نکلے گی کہ آپ نے اس کی برائی کی. اگر آپ نرمی سے برابر والے کہتے نا کہ یہ بےچارے آ گئے تو اس لیے آپ کو دھکا لگ گیا معذرت چاہتا ہوں, لیکن آپ یہ نہیں کریں گے, آپ یوں کر کے اس کی طرف اشارہ کریں گے کہ وہ نہ دیکھے, اس طرح وہ دیکھے اس طرح نہیں کریں گے اشارہ. تو پیٹھ کے پیچھے آپ نے, پیٹھ سے مراد یہ ریڑھ کی ہڈی والی پیٹھ نہیں ہے, پیٹھ کے پیچھے نے چھپ کر اس سے آپ یہ برائی کا اشارہ کریں گے اس کی طرف, یہ بھی غیبت میں آ جائے گا. یہ کتنا آسان ہے غیبت کرنا. اچھا کسی کے بارے میں کوئی تذکرہ نکلا آپ کے سامنے تو آپ مسکرانے لگے, یعنی کسی نے کسی کی اچھائی بیان کی تو آپ مسکرانے لگے, اور مسکرانے کے اس انداز میں مسکرائے یعنی میں جانتا ہوں یار اس کو, تو یہ بھی غیبت ہے. یعنی آپ نے اس کی اچھائی سن کر اس انداز میں یعنی کہ اس کی برائی بیان نہیں کہ بظاہر آپ سمجھے گا برائی نہیں بھائی, تو مسکرا اگر آپ نے یوں کہا نا یا خالی مسکرائے, خالی مسکرانے سے بھی اگلا سمجھ جاتا ہے کہ میں جو اچھائی بیان کر رہا ہوں یہ اچھائی اس میں نہیں ہے, اچھا آدمی نہیں ہو. تو یہ مسکرا کر بھی آپ نے غیبت کی, تو آپ بتائیے کہ روز مرہ اس طرح کی غیبت میں کتنی ہم سے سرزد ہو جاتی ہے. یا کسی کے بارے میں کہا کہ وہ یار وہ ماشاءاللہ بہت ذہین ہے, تو آپ نے کیا کیا, یہ بھی ایک انداز ہے غیبت کرنے کا. اس طرح کے مطلب اعضاء کے ذریعے, اشاروں کے ذریعے, آنکھوں کے ذریعے بھووں کے ذریعے پیشانی پر بل ڈال کر ہاتھ کے اشارے سے، پاؤں کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے غیبتیں ہوتی ہیں، تو بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کر غیبت رہا ہے. بس تیسرے کا نگیٹو تذکرہ چھیڑے، منفی تذکرہ جیسے ہی نکلے بس ریڈ الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اب بہت امکان ہے کہ غیبت ہو جائے، اور اس کو کوشش کر کے بدل دیا جائے گفتگو کا رخ، ورنہ بچنا مشکل ہو جائے گا. تو چونکہ یہ غیبت بہت آسانی سے ہو پا رہی ہے، پتہ کسی کو عموماً نہیں ہے، بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا غیبت کا نام سنا تھا، لیکن یہ غیبت ہوتی کس طرح ہے اور یہ کتنی بری ہے اس کا ادراک، اس کی سوچ ہماری کم تھی. تو اب غیبت کی کتاب تو آ گئی، اب کتاب ایک کوئی آتی ہے نہیں ہوتی تو لوگ پڑھتے ہیں نہیں نہیں پھر بھول جاتے ہیں. تو اب یہ جو نعرے ہم لگوا رہے ہیں آپ سے، میں نے ہمارے ستے سالار کو عرض کر دیا کہ یار غیبت کی جنگ کو تم نے زندہ رکھا ہے، کتاب تو چھپ گئی لوگ بھول جاتے ہیں، تو یہ بار بار جو تم نعرے لگاتے ہو نا بس اس کو مہربانی کر کے مت چھوڑنا. نگران شورا ہمارے غیبت کی جنگ کے ستے سالار ہیں، تو یہ مطلب تم نعرے مت بند کرنا، اور جب تک نعرے لگاتے رہو گے غیبت سے بچنے کا ذہن ملتا رہے گا، جس دن نعرے بند ہو گئے پھر خطرہ کے قوم بھول جائیے، ہاضمہ بھی کمزور ہے حافظہ بھی کمزور ہے. تو اسی لیے اب آپ کو بھی عرض کیا جا رہا ہے کہ صدائے مدینہ میں وقتاً فوقتاً مدنی مشوروں میں، اپنے بیانات میں، مساجد میں جب بیانات ہوں، ہمارے خطیب اسلامی بھائی جو خطبہ انہیں جملے کا جو بیان کریں، جب چھوٹی بڑی راتوں میں بیان کریں، ایک آدھ نعرہ دو نعرے پہلے جیتے کو بھی لوگوں کا نیا تو غیبت کی برائی مذمت بیان کریں. اور جو دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں نا ان کو تو مطلب آسانی آپ مطمئن کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم کو مرکز نے یہ ترغیب دی، اور کتنی اچھی ترغیب دی، آپ کو تائید میں بولنا ہے کہ مر مر کے آپ یوں کر رہے نہیں، کتنی اچھی ترغیب دی ہم کو کہ غیبت اتنا مطلب برا عمل ہے کہ وہ ہماری نس نس میں اتر گیا ہے، تو ہمارے مدنی مرکز نے کتنی اچھی جنگ جاری کی ہے. تو آئیے ہم بھی مدنی مرکز کے ساتھ دعوت اسلامی کے ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں یوں کہہ کر غیبت کے خلاف اعلان جنگ جاری رہے گا، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. غیبت کے خلاف اعلان جنگ، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اپنی اپنی زبانوں میں بھی نعرے لگانے کی اجازت ہے. بابا ہمارے نگران کابینہ بھی نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے. محبتوں کے چور چغل خور، چغل خور ہر زبان میں غیبت کا پیچھا کرنا آپ لوگوں میمنی میں لگا. غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. محبت آندے چور چغل خور، چغل خور محبت آندے چور چغل خور، چغل خور. ہماری انشاءاللہ ہم میمن کو میں نا ہماری وہ بھی غیبت میں جنگ کے ساتھ، جنگ میں ہمارے ستر سالار کے ساتھ ہے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہنی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کرنا نہ غیبت سننا انشاءاللہ، نہ غیبت کرنا نہ غیبت سننا انشاءاللہ، نہ غیبت کرنا نہ غیبت سننا انشاءاللہ. محبت ہے چور چغل خور، چغل خور محبت ہے چور خور، چغل خور محبت ہے چور چور. یہ اصل چغل خور میں ہماری میمنی میں کہیں گے چاڑی خور، چاڑی. تو بہرحال اب میمن بھی میمنی بھول گئے نا، چاڑی تھی نا چاڑی پھکن تھا میمنی میں چونا چاڑی چاڑی پھکنی، مگر یہ بہت یعنی کہ وہ ہیوی میمنی ہے وہ ادک کہی ہے، ہمارے میمن اب نہیں سمجھتے. انشاءاللہ چیتے بھی غیبت کے خلاف جنگ میں حصہ لیں گے، انشاءاللہ قوم بھی ماشاءاللہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کرانا نہ غیبت سنانا انشاءاللہ، نہ غیبت کرانا نہ غیبت سنانا، نہ غیبت کرانا نہ غیبت سنانا، محبت آنا چور خور، محبت آنا چور خور، محبت آنا چور خور۔ اچھا یہ پنجابی نعرے تو ماشاءاللہ لگی رہے، کوئی سرائی کی ہے آپ نے؟ سرائی کی نعرہ بھی لگاؤ نا، اس قوم کو بھی اپنے جنگ میں شریک ہے نا، یہ بھی مائک دو بھائی، دو مائک ہے نا، نہیں چلا گیا مائک، گڑبڑ ہو گیا، مائک پہ لگاؤ نا، بالکل سرائی کی زبان میں ایسا للکارو کہ غیبت کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اصل نہ غیبت کرے تم نہ سو سو شاندار، اصل نہ غیبت کرے تم نہ سو سو شاندار، اصل نہ غیبت کرے تم نہ سو سو شاندار۔ سبحان اللہ، کیسا آواز بھی ماشاءاللہ شیر کی طرح، غیبت کے خلاف لال جنگ جاری ہے، غیبت کے خلاف لال جنگ جاری ہے، غیبت کے خلاف لال جنگ انشاءاللہ، مرشدی رسول پر پر کے خلاف جنگ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ہم کا غیبت کرے نہ سنے انشاءاللہ، ہم کا غیبت کرے نہ سنے انشاءاللہ، ہم کا غیبت کرے نہ سنے۔ کوئی سندھی مانو ہے کہ نہیں آپ نے؟ سندھی مانو کتنے آئے سندھی میں بجاؤ نا، سندھی کی آواز ہے ساتھ ہی، نقیبت کندا سی نقیبت سنندا سی انشاءاللہ، نقیبت بدندا سی نقیبت کندا سی انشاءاللہ، پتنگ چور تغل خور تغل خور، پتنگ چور تغل خور تغل خور، کفل مدینہ لگا رہے گا، کفل مدینہ لگا رہے دو انشاءاللہ عزوجل، کفل مدینہ لگا رہے دو انشاءاللہ، لگی اور پٹھان پٹھان بابا پٹواری میں لگاؤں گا، سبحان اللہ، اسا غیبت کرسا نہ سنسا انشاءاللہ، اسا غیبت کرسا نہ سنسا انشاءاللہ، غیبت اخلاص جان جاری رہے گی، غیبت اخلاص جان جاری رہے سی، غیبت اخلاص جان جاری رہے سی، غیبت اخلاص جان جاری رہے سی، اسا غیبت کرسا نہ سنسا انشاءاللہ، کفل مدینہ لوا رہے سی، کفل مدینہ لگا رہے سی، کفل مدینہ لگا رہے سی۔ پٹھان بھائی اعلان ہے او علاقہ راشا بھائی، وہ ہاں بھائی پٹھان بھائی کو تو پختون کو بھی انشاءاللہ، دا بیٹل اگینسٹ غیبت ول ریمین کنٹینیو، جواب بھی بتا دیجیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری مین کنٹینیو، میں کہوں گا دا بیٹل اگینسٹ غیبت ول ریمین، آپ کہیں گے کنٹینیو، کنٹینیو مین جاری رہے گی، دی بیٹل اگینسٹ غیبت ول ریمین کنٹینیو، دا بیٹل اگینسٹ غیبت ول ریمین کنٹینیو۔ بابا ایک وہ پٹھان پٹھان رہے ہماری پختون، نبا غیبت کہوں نبا اورو انشاءاللہ، نبا غیبت کہوں نبا اورو انشاءاللہ، نبا غیبت کہوں نبا اورو انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ او خان چغل خور کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، ان کو بھی ایک للکار دو نا، چغل خور کو بھی، مینو غل چغل خور، مینو غل چغل خور، مینو غل چغل خور، مینو غل چغل خور، مینو غل غل، مینو غل غل، مینو غل غل، مینو غل غل، نبا غیبت کو نبا اور نبا اور، نبا غیبت کو نبا اور، سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب۔ او بھائی ایک پرائیویٹ اسکول کے کسی مالک نے SMS کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک پرائیویٹ اسکول کا آنر ہوں، کل سے اپنی اسکول میں بھی غیبت کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے اسمبلی میں اہتمام کروں گا۔ واہ زندہ باد ماشاءاللہ، ہے سارے انشاءاللہ سارے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، ہم اکیلے تھوڑی ہیں، کروڑوں کروڑوں مسلمان ہیں، انشاءاللہ غیبت کو نہیں چھوڑیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا وہ جو وظیفہ ہے یہ بھی اگر یاد کر لیں ہم, غیبت کے خلاف بچنے والا. سبحان, کہ جب بھی ہم کہیں بیٹھے ہیں مجلس میں آئیں تو دعا پڑھ لیا کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. اور جب کسی, جب ہم اٹھ کے جائیں تو یہی دعا پھر پڑھ لیں, یہ پھر دوہرا لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, ان شاء اللہ اس کی برکت سے ہم بھی قیبت سے بچیں گے اور جو اسلامی بھائی دوسرے ہوں گے وہ بھی ہماری قیبت سے محفوظ رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. تو اس کی بھی عادت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا یہ قیبت کے خلاف جنگ کا اعلان بھی تو ہو چکا, اب یہ جنگ جاری ہے, اب دعا بھی کر دیں. اور اب تک کتنی ہی نہ جانے کن کن سے قیبتیں ہو گئی ہوں, چگلیاں ہو گئی ہوں, کیسے کیسے گناہ سرزد ہوئے ہوں, زبان کی بے احتیاطیاں اظہر من الشمس سے ہماری. تو اب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور توبہ کے ساتھ ساتھ برائے کرم اپنا مرید بھی بنا دیں. ملک بیرون ملک میں جہاں جہاں بھی مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے, جو یہاں پر اسلامی بھائی حاضر ہیں, سب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امیر سنت ہمیں توبہ کروا, تم توبہ بھی کر لیں اور آپ جو بیعت کرواتے ہیں ہم بیعت بھی کر لیں. جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت لے لیں. امیر سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. جو ان کے جامع شرائع تیر ہیں وہ ان کے پیر صاحب رہیں گے. امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا الحمدللہ. امیر سنت ہمیں غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بناتے ہیں اور میرے غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. یہ توبہ کی بشارت ملتی ہے الحمدللہ, اور بھی بے شمار فضائل و برکات مرید ہونے کے ملتے ہیں. تو تمام اسلامی بھائی جو بیت ہونا چاہتے ہیں امبلس میں جیسے فرمائیں آپ بھی دوہراتے چلے جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں, ڈرامے, گانے بازی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول کر اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. بہت سارے ایس ایم ایس آئے ہیں کہ مدنی چینل دیکھ کر ہمارے گھر میں بھی غیبت کے خلاف نعرے لگتے ہیں. بعض نے پیغامات بھیجے ہیں کہ ہماری دکان میں غیبت کے خلاف نعرے لگتے ہیں. بعض نے نیتیں کی ہیں, بعض نے اپنے مدنی منوں کے ایس ایم ایس کیے کہ ہمارا 2.5 سال کا 4 سال کا مدنی منا گھر میں غیبت کے خلاف نعرے لگاتا رہتا ہے. الحمدللہ کہے گا میرا لاشا

تیرہ مدینہ سے بارہ دن ان شاء اللہ تیرہ مدینہ بارہ دن تیرہ مدینہ سے تین بکتی ہوں ساری چھٹیاں مدنی قابلے میں سلمان نات خوان پہلوان یہ وقت نہیں کاؤنٹ نہیں ہوگا تقسیب کون سی قیمت قیمت والی کتاب اچھا اکثریت میں پڑھ لی مدنی عملہ تمام کون سا جامعہ جامعۃ المدینہ ہدا سردار آباد جامعۃ المدینہ ہدا سردار آباد کون سا فیضان مدینہ اپنا اچھا یہاں کا فرمان اچھا آج کل لازم یہ بابو بابو ماشاء اللہ مدینہ جامعۃ المدینہ مدنی پورا کے تمام طلبا بشمول اللہ مدنی چھ چادر کھلے تمام کا مدنی مکمل ان کے لیے صفحات کتنے ہو وہ کل طلبا 69 ہیں تمام مدنی تحفہ حقیقی مدنی تحفہ دونوں تو نظر نہیں آ رہی پہنے خلاف تھوڑی دیجیے ان کو عیدی دے دیتے آپ یہاں لیں گے 5 روپے لے لیں گے جامعۃ المدینہ کے علاوہ نے بھی الحمد للہ اختر نے جبت کی تباکاریاں خوشی کلمات پڑھ لی اور اساتذہ بھی الحمد للہ اٹک جامعۃ المدینہ کے ساتھ ساتھ دونوں میری مسجد میں الحمد للہ 5 سے 7 بانوے سائن بیس کی ادھر مدنی قافلے کے مناسب پڑے اور یہ 11-12 ربیع الاول کی سائن جو اس میں 30 سائن الحمد للہ مدنی قافلے آپ کے مقتدی میری مسجد والے مقتدی کا نام کیوں شرماتے ہیں کون سی مسجد آپ گلزار مسجد مارکیٹ وہ تو بہت آباد مسجد ہوگی ہے ہماری گجراتی برادری ہم لوگ مہمان ہیں تو قریب کی ہوتے ہیں نماز بہت پڑھتے ہیں الحمدللہ تو بہت تھی میں گیا ہوں اس مسجد میں بہت آباد مسجد حاجی ساتھ ہم سمجھ ٹمبر والی وہاں تک کام کے بہت مواقع کام ہے بھی وہاں پہ الحمدللہ سب ہے جماعت مبارک میں رسول اللہ بالغام کی بھی تکلیف لاتا ہوں اب تو آپ ہیں جنہ والا مدنی کام جو رہ گئے جنہ والا مدنی کام بھی الحمد للہ فیضان مدینہ جامع المدینہ راول پنڈی اور جامع المدینہ اٹک کے ماضی میں بھی ہیں مدرس میں الحمد للہ تو جمعہ والا مدنی کام بھی الحمد للہ اس میں بھی ہم پیدا ہو سکتے ہیں بہت شریف آدمی تو اس کا مانگ نہیں رہے تو وہ ترکیب بنا رہے کسی طرح ترکیب بن گیا کتنے پیش کرو آمین میں مخصوص ہوں نا اب یہ طلبا کے لیے دوں گا نا میں پورے نہیں کر سکوں گا اتنے ہزاروں کا مطالبے شروع ہو جائے گا طلبا نے الحمد للہ 11-12-13 جو یہ مسئلہ والد وائز مدرا نے بھی کیا دل مدری پر ہم نے 11-12-13 مدری قابل نے کل کتنی 22 میں فاصلہ اور مدد کے لیے کل 22 پنجاب بریلی سے 50 طلبا نے جو ہے نا 12 ربیع الاول کو سفر کیا اور 5 ساتھ اور 50 طلبا نے جو ہے نا سر طلبا کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے ان سب طلبا کو السلام علیکم سب طلبا کو السلام علیکم اگر یہ تحفہ نہیں ہے تو کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مختصر کری دن تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ سبحان اللہ میں آپ مجھے قبول فرما لیں الحمدللہ تو مجھے اپنے دل میں بسا لیں بس توفائی توفائی انشاء اللہ ماشاء اللہ آپ ان شاء اللہ آپ کا جامعہ بہت اچھا جائے گا اور اچھا جا رہا ہے ماشاء اللہ جو کارکردگی آپ بتاتے رہتے ہیں اس حساب سے ان شاء اللہ اس پر کوشش کرتے رہیں گے تو امت کو بہت اچھے اچھے رہنما ملیں گے ان میں سے ان شاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام طلبا نے روزہ رکھے تمام طلبا جامعۃ المدینہ کے تمام طلبا نے روزہ رکھ کر استعمال آج روزہ رکھا بمبئی جامعہ مدینہ کیا کتنے 72 ان کو دیا نا اچھا سبحان اللہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے یہ لکھ ہو جائیں گے نہیں میں آپ کو جا کر دیتا ہوں ابھی تو آپ وکیل ہیں نا وہ ڈائریکٹ ہے وہ ان کی تو ملک بنے گی نہیں میں جا سکتا ہوں تو لکھ کر دیں آپ جس طرح بھی ایک ایک پوچھا ان شاء اللہ ان سے درخواست ہے کہ مجھے مدینے لے چلے, عالموں کے قدموں میں اگر مجھے مدینے کی حاضری مل جائے کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے سکے ہو رہے کام بھی ہو جائے گا. جھومتے دیوانا روانا ہوگا. بپو مدینہ تو ہے آپ کے نانا جان کا, صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہمیں چل مدینہ بنا. کتنی ادا لگے لی ہوگی. یہ نعرہ جو ہے یہ شرعن محل, یہ مسجد میں ذکر تو کر سکتے ہیں. کیا یہ ذکر اللہ کی قسم میں سے آئے گا؟ لگ نہیں رہا ذکر میں. تو مسجد کو بلند آواز سے بچانے کا حکم ہے. یہ ذکر اللہ تو نہیں ہو رہی. غیبت کے خلاف اعلان جب یہ ذکر اللہ کی قسم میں آ جائے گا تو یہ ایک طرح سے امر بالمعروف ہے. یہ اس طرح سمجھ میں نہیں آ رہا. شرعن رب بولیں گے تو شاید سمجھیں گے نہیں. میں ہٹ جاؤں گا تو شاید یہ امتحان بند ہو جائے گا. آپ کی اپیسی میں جیسا دن کو بیان ہوں گے نا, ان کو سمجھا دیا جائے گا. اس طرح کے نعرے نہ لگاؤ جو ذکر اللہ میں شامل نہیں. کون سمجھائے گا؟ عبدالحبیب آپ سمجھا دو گے کہ جو ذکر اللہ سے ہٹ کرے جو نعرے یہ نہ لگائیں گے. مسئلہ یہ قاسم بھائی کے ذریعے سنوائیں. علیکم علیہ السلام. کیا مشہور ہے مجھے سلام کی ریگولر اچھا درخواست سلام. ہاں میرا سلام. علیکم علیہ السلام. مجھے کتنے کوکن لے لیں اور سوئیں. اگر اندر سوئیں گے تو پھر باہر نکلنا پڑے. ہاں وہاں مدنی چوک میں سنا دوں. تو ابھی ہیں تو سب موجود ہیں, ادھر سب انتظام ہے. چلتا سبحان اللہ. شکار ہے آمد سرکار ہے. مرحبا یا مصطفیٰ. مرحبا.